Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Haziran Salı. Yıl 2015, ay 6, gün 181, Hızır 56. 1436, Hicri Ramazan 13, 1431, Rumi Haziran 17. İstanbul için iftar vakti 20.49. Yaprak Fırtınası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Take her out, cocaine. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Kokain adlı parçayla açılışımızı yaptık. Eric Clapton ve arkadaşlarından neden çaldığımızı da Eduardo Galeano Aynalar kitabından bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Geleceğin seni mahkum ediyor. Kokainin icadından asırlar önce koka şeytanın yaprağı olmuştu. And dağları bölgesindeki yerliler pagan ayinleri esnasında çiğnedikleri için kilise kokayı da kökü kazınacak putların arasına dahil etti. Bu durumda koka etkili alanların yok olmaları beklenirken kokanın vazgeçilmez olduğunun keşfedilmesiyle birlikte 50 katına çıktı. Koka, Cerro Rico'da Potosi Dağı'nın içinden gümüş çıkaran yerli kitlenin zayıflığını ve açlığını gizliyordu. Bir süre sonra sömürgeci efendiler de kokaya alıştılar. Çay gibi demlendiğinde hazımsızlığı ve soğuk algınlığını tedavi ediyor, ağrıları dindiriyor, enerji veriyor ve yükseklik rahatsızlığını gideriyordu. Koka günümüzde de And bölgesi yerlileri için her derde deva bir kurtarıcı olmayı sürdürüyor. Ancak koka kokaine dönüşmesin diye uçaklar koka ekili alanları yok ediyor. Öte yandan otomobiller kokaine nazaran çok daha fazla insanı öldürseler de hiç kimse tekerleği yasaklamaya kalkmıyor. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne geçeceğiz şimdi ama arada hazır kokainden evet. Bahsetmişken bugün günün en önemli haberinden de bahsedelim. Evet, bu aralar biliyorsunuz favori din adamlarımızdan biri Papa. Papa Francis. Peru'da, Francesco. Evet. Francesco evet. Peru'da LGBT aktivistleriyle görüştükten sonra ardından Bolivya'ya geçecekmiş. Orada da koka yaprağı çiğneyecekmiş Papa. İlginç dönemlerden geçiyoruz galiba. Bolivya Kültür Bakanı Marco Machiaco 8 Temmuz'da Bolivya'yı ziyaret edecek olan Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francesco'nun ziyareti esnasında koka yaprağı çiğneme talebinin kendilerine aktarıldığını açıklamış. Machiaco devlet televizyonuna verdiği demeçte Papa'nın koka yaprağını tüketmeyeceğini, yanlış anlaşılması gerekmediğini bu durumun. Sadece yerel halkın ve turistlerin yüksek dağ rakımına dayanmak için yaptığı gibi çiğneyeceğini belirtmiş. Koka üreticileri de üretimdeki gelişmişliğini göstermek için papaya koka yapraklarından yaptıkları tartı sunacaklarını kamuoyuyla paylaşmışlar. Galeano'nun da aktardığı tam gibi. Tam aktardığı Galeano'nun işte. Evet, koka yaprağı kokainin temel bileşenlerinden biri olarak doğal haliyle hem Bolivya'da hem de papanın doğum yeri Arjantin'in kuzey eyaletlerinde tüketiliyormuş. Ve her derde deva oldu. Kurtarıcı olduğunu açıkça yazmıştı Galeano. Böyle olduğu da biliniyor zaten. Bolivya'da dünyanın 3. üreticisiymiş Peru ve Kolombiya'nın ardından. 1980 seneli sözleşmeye göre koka yaprağı için en fazla 12 bin hektar alanda üretim yapılması gerekiyor. Bu oran Bolivya'da 25.300 hektar olarak belirtilmiş. Birleşmiş Milletler'in 1961 sözleşmesinde koka yaprağı uyuşturucu listesine dahil edilmiş. Biraz da teknik bilgilerden bahsedelim. 2013'te çiğnenmesine izin verilmişti ama 2 senelik bir zaman dilimi içerisinde insanlar koka yaprağı çiğneyebiliyorlar. Yüksek rakımlara çıktığında dağların tepelerinde o oksijene ve kan basıncına dayanabilmek için bunu yapıyorlarmış turistler ve yerliler. Evet. Şimdi Papa da yapacakmış ama. Çok evet, iyi bir gelişme bu da gerçekten. Çünkü bütün bu efsanelerle örülü ve uyuşturucu kaçakçılarına, mafyaya yaramaktan başka bir işe yaramıyor. Uyuşturucuyla savaş adı altında. Şey ilginç bu arada, Evo Morales'in, yani Christophe Colomb'dan bu yana 500 küsur yıldan beri Amerika'da Amerikan yerlilerinden, oranın özel insanlarından, orada doğup büyümüş insanlardan ilk defa bir devlet başkanı çıkmıştı ve kendisi Bolivya'nın başkanı hali hazırda ve bir koka işçisiydi. Hı. Onu da unutmamak gerekiyor. İsyancı bir işçiydi, sonradan halklar mücadelesinden geçip öyle bir yere geldi. Evet, koka bu kadar. Şeye bakalım şimdi, neler olup bittiğine. Tarihte bugün de bakacaktım ama tarihte, o zaman bugün ben başlayayım istiyorsanız tarihte bugün. Tamam. Tarihte bugün de 1905 senesinde Albert Einstein hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli makalesini yayınlayarak özel görecelik, görelilik kuramını ortaya atmış oluyor. 1905 senesinde, kaç sene diyor? 110 sene önce bugün mü? Evet. 1908 senesinde ise Tunguska olayı olarak adlandırılan olay meydana geliyor. Durum meydana geliyor Sibirya'da. Bu olay da şöyleymiş, çok ilginç bir olay. 1908 senesinin 30 Haziran günü sabah saat 7.45 sularında Sibirya'nın orta kesimlerindeki Podkamennaya Tungus Dağırmağı yakınlarında oluşan büyük bir gök patlaması meydana geliyor. Patlama 10-15 bin tonluk bir dinamit kütlesinin patlamasına eşdeğer olarak ölçülmüş o zamanlar. Kesin olmayan verilere göre patlamanın nedeni bir kuyruklu yıldız parçasının ya da meteorun yere çarpması olduğu sanılıyor. Cisim atmosfere yaklaşık 100 bin kilometre hızla girmiş ve ağırlığı 100 bin ile 1 milyon ton arasında olduğu varsayılmaktaymış. Öyle bir patlama ki bu, yaklaşık 117 yıl önce meydana gelen bu patlama, 800 kilometre uzaktan görülmüş patlamanın alevleri. Cisim atmosferde buharlaştığında çevreye çeşitli gazlar yaymış ve olaydan belirli bir süre sonra bile Sibirya ve Avrupa'da geceleri gökyüzünde parlak bir renk olarak ortaya çıkmış bu olayın ardından. Bu kuyruklu yıldızın tozları. Bir de 1970 senesinde Türkiye'de haşhaş ekimini sınırlayan kararname resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Kokayla bağlantılı değil mi? Evet, bu da Türkiye'nin durumu. Nixon, Ecevit vaziyetleri vardı. Sonradan onlara da, onlar da hepsi tarih oldu. Bu arada 6. büyük yok oluşun olayının da başlamakta olduğu artık belirtiliyor Tunguska olayından bahsederken. 2015'in tarihe geçmiş en sıcak yıl olacağı aşağı yukarı kesinleşmiş. Böyle bir durum var ve Himalayalar'da Everest tepesinin bir süre sonra, yani 100 yılın sonuna doğru tamamen kardan arınmış oldu. Arınmış olacağı hesabı da yapılıyor artık. Rahat rahat çıkılır o zaman. Koka yaprağı çiğnemeye de gerek kalmaz. Evet. O kan basıncından ötürü rahat rahat çıkılır. Öyle bir durumdan bahsedilebilirim. Arabayla. Düşünsenize arabayla Everest Dağı'nın tepesine çıktığınızda otobüslerle beraber. Bu zamana kadar bunca insanın hayatını kaybettiği dağın tepesine, o tepeye otobüslerle turistik turlar düzenlendiğini düşün. Çünkü zemin de müsait olacak. Muhtemelen asfalt ve yol çalışmaları da yapılır. Kim gidecek? Gidilir yani, orada bulunmak. İnsan var mı yani, gidecek olan insan bulabilecek miyiz? Gidecek olan insandan bahsediyorsunuz. Muhtemelen çıkar zenginler. Ayakta kalacak 3-5 zengin muhtemelen olacaktır. Belki de. Peki. Şimdi bugünün haberlerine bakalım. Bir çok önemli savaş rüzgarları estirilmeye başlandı çok ciddi bir şekilde. Türkiye'den de silahlı kuvvetlere, hava kuvvetlerine ait jetlerin Türkiye Suriye için kırmızı alarma geçtiği haberi var Habertürk'te mesela. böyle bir durumdan bahsedilebiliyor doğrusu. Şimdi bir bu savaş rüzgarları haberi var. Bir Yunanistan'ın durumu var ki onu Ahmet İnsel'le ele alacağız. Çok Avrupa Birliği'nden çok ciddi bir haftalık bir mühleti bile tanımamasının tamamen demokratik ve şeye insani değerlere saygısızlık olduğunu belirten yazılar da çıkıyor. Bir mafyavari Corleone, tersine Corleone diyen yazarlar var. Krugman gibi Nobel ödüllü iktisatçılar ya da Stiglitz böyle açıklamalar yapıyorlar. Ciddi bir bekleyiş var. Panik olduğundan da bahsediliyor Yunanistan'da. 315 milyar avroluk bir borçla iflasın eşiğine gelen Yunanistan'da kurtarma paketi adı altında sunulan meseleyi referanduma götürme kararı kaosa yol açtı diye haberler var. Onlara da bakma ihtimali bulabileceğiz. Bu savaş olayları var. Tankların da Kobani sınırına konuşlandırıldı. Türk jetlerinin Suriye için kırmızı alarma geçti. Sınıra yaklaşan DAEŞ'lının vurulacağı, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bir takım önemli bilgiler de var, haberler de var. IŞİD militanlarının sığındığı hastaneye YPG'nin düzenlediği operasyonun ardından hemşireler, doktorlar ve hastaların da hayatını kaybettiği gibi vahim bir haber de var. Kobani'de IŞİD vahşetinden geriye kalan yetim çocuklar haberi var. Ve Milli Güvenlik Kurulu kararı var. Bölgenin demografik yapısının değiştirilmesine yönelik eylemlerden duyulan endişe dile getirilmiştir diyor. Bu arada da çeşitli yorumlar var. KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahale planına ilişkin olarak bu müdahale Rojava'ya değil tüm Kürt halkına karşı yapılmış bir müdahale olur. Ha Kobani'ye müdahale etmişsin ha Amed'e yani Diyarbakır'a müdahale etmişsin hiç farkı yoktur. Biz de onlara müdahale ederiz demiş. O zaman Türkiye'nin tümü bir savaş sahasına dönüşür diye ayrıntılı bir açıklama da bulunmuş. ANF'den Deniz Kendal'ın sorularına karşı. Çeşitli yazarlar var. Ardan Zentürk mesela Star gazetesinden. Türkiye'nin savaşa girmesi için çok hevesli ama Endonezya, Pakistan, Malezya, Tunus, Fas ve Ürdün'le birlikte girmesini istiyor büyük bir koalisyonla. Buna karşılık da Nuray Mert, Cumhuriyet'te bütün düşmanları toplansa Erdoğan ve AKP'ye Suriye savaşı kadar zarar veremez demiş. Bu kafa ülkeyi de kendini de yakacak. Önce savaşa hayır koalisyonu başlığıyla bir yazı yazıyor. İlker Başbuğ da asker Suriye'ye girer ama bir daha oradan çıkabilir mi demiş eski genelkurmay başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'ndan da sakın ha bu iş sarayda oturmaya benzemez diye eleştirmiş. Hürriyet'in sorularını cevaplandırmış. Durum bu merkezde. WikiLeaks'ten de WikiLeaks kurucusu gazeteci Julian Assange hafta sonu Rus televizyonuna verdiği demeçte Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın 2012 yılında gizli bir anlaşma yaptığını belgelerinin görmüş olduklarını söylüyor. Ne zaman görmüşler? Ne zaman görmüşler? Onlar ele geçirmişler. Yani belge. Yakın bir zaman içerisinde mi ele geçirmişler? Ben haberde onu göremedim de. Ben de göremedim onu ama Ekvador Büyükelçiliği'nde Rusya bir televizyon kanalı muhabiriyle. Yani daha ayrıntılı görmek lazım evet, haberi. Evet daha ayrıntılı görmek lazım. Zaten elinizde hazır bu belge varken hiçbir şekilde bunu dile getirmediniz. Ya da zamanını bekleyip Türkiye'nin müdahalesiyle alakalı tartışmanın çıkacağı zamanı beklemek biraz sakıncalı olabilir. Madem belge vardı Türkiye'deki muhalefet de vardı bu konularda tartışıyordu. Suriye'ye silah götürülüyor diye. O zaman çıksaydı mesela bu belgeler daha besleyici olabilirdi belki bu iddiaları ama. Evet, belki yeni görmüşlerdir. Belki de evet. Belki yeni bu soru gelince sormuştur. Bilmiyoruz onu da. Böyle bir durum var. LGBT müdahalesine de tepki ciddi bir 70'den fazla yazar, çizer ve aydının oluşturduğu Ankara Düşünce Özgürlük Girişimi de AKP'nin Türkiye'ye dayattığı zihniyete karşı çıkmış ve yargı önünde hesap verecekler demiş. Din cinayetine de yeni bulgular, Yasin Hayal ve grubuna ilişkin 24 takip raporu ortaya çıkmış. Cinayet öncesi elde edilen bilgilerin yer aldığı bilgisayarında yok edildiği gibi dehşet verici bir haberimiz var. Ve Çin'de de bazı gelişmeler var. Müslüman Türklerin oruç tutmasına izin verilmeyen Çin olarak nitelendiriliyor Vatan Gazetesi'nin haberinde. Son olarak kadınların başını açmaya başlamış. Bu haberleri teyit edilemiyor. Tek taraflı gelen haberler bunlar. Nasıl şekilde okumak mümkün onu da tam olarak bilmiyorum. Baskılara direnen 28 Uygur Türk'ü öldürüldü deniliyor. Fakat bu trafikte çıkan bir kavganın ardından silahlı çatışmaya dönmesi durumundan bahsediliyordu. O sebepten ötürü insanlar hayatını kaybetmişti. Ardından çıkan olaylarda da öldürülen Türklerin sayısı 100'ü aştı iddia ediliyor. Biraz büyük rakamlar var. Bakalım ne olup ne bitiyor. Ama Türkiye genelinde de protestolar var. Mesela şeylere gitmişler. Çin restoranlarına gitmişler. Çin restoranlarında kanlı bebek bırakmışlar tabakların ortasına. Ardından patronları ve çalışanları dövmüşler ama çalışanların Türk patronu da Uygur Türk olduğu söyleniyor. Onlar da işte böyle kazaya kurban gitmişler galiba. Biraz hedefi şaşırmış olacakları. Ama Çin'den de gelen bu tip haberler var. İsterseniz şeyden başlayalım. Madem savaş konuşmaya bugün aynı şekilde devam edeceğiz. Dünkü haberin takibinden başlayalım. Sabah gazetesinin manşetini hatırlayacak olursanız sınıra yaklaşan DAEŞ'li vurulacak deniyordu. Bugünkü haberlere baktığınız zaman askerlerin hemen önünde Gaziantep'in Karakamış ilçesi karşısında bulunan Cerablus'un Suriye tarafına kontrolü sağlayan IŞİD militanları tarafından mayın döşenip hendekler kazıldığı görülebiliyor. Videolar da var. Dün o hendek meselesine de kısaca değinmiştik zaten. Evet, Özgür Suriye Ordusu'ndan muhaliflerden gelen çeşitli iddialar vardı. Bugün görüntülü olarak da bunları görebilmek mümkün. Görüntülerden görebilmek mümkün. Ama Sabah gazetesinin sınıra yaklaşan vurulacaktır iddiasını pek ciddiye almak bu saatten sonra pek mümkün değil gibi duruyor. Şimdi zaten maalesef dejavü gibi durumlardan bahsetmek mümkün. Yani ben bunu daha önce yaşamıştım duygusu veriyor. Sınır yaklaşmadan mayın döşüyorlarmış. 2012'de 2002'den başlayarak 2003'te özellikle çok yoğunlaşarak bu savaş goygoyculuğu gerek televizyonda gerekse de radyo ve başka yerlerde ve gazetelerde muazzam bir şey olmuştu. Irak'a girelim, ele geçirelim, bir koy üç al esprisi Özal'ın filan. Şimdi de bu sefer o yoğunlukta değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin filan da öyle bir niyeti olup olmadığı tartışmalı çok. Ama çok realist anlatımlar da var. Mesela CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat dün televizyon kanalında konuşuyordu. O mesela hangi zırhlı birliklerin nereden gireceğini, nereden topçu atışı yapılacağını, hangi bölgelere çıkarma yapılıp hangi bölgelere dokunulmayacağını net bir şekilde harita olmasa bile arkasında gösteriyordu. Gene aynı havayı görebilmek mümkün ama evet, daha bir realistik, daha bir gerçekçi olarak da. Askeri uzmanlar da zaten 2002 yılından başlayarak televizyonları işgal etmişlerdi. Konuşan kafalar deniyor bunlara ve ne kadar teknolojik gelişmelerle kolay olduğunu bu işin ve tereyağından kıl çekecek kolaylıkta olduğunu söyleyen tümüyle absürt, aptalca şeyler i̇şte vardı. İşte halk direnişleri orada görünmüyordu galiba. Görünmüyordu hiç, fakat şimdi tekrar tabii böyle durumlar var. Özellikle mesela bakalım şimdi Sabah gazetesinde MGK'da Suriye'deki gelişmeler masaya yatırıldı diyor. Sabah gazetesi hükümete ve Erdoğan'a yakın bir gazete. Ankara'nın kararlılığı demiş. Bölgemiz ve sınırımızla ilgili gelişmelere seyirci kalamayız. Türkiye'nin nefesinin kesilmesine izin veremeyiz. Birdenbire böyle bir şey durum doğdu. 4 saatlik bir toplantı yapılmış. Sonrasında bir tatmin edici basın açıklaması da gelmedi. Yok, galiba. Yok, gelmedi evet. Herkes Ahmet Topal bir haber vermiş. İki farklı senaryodan başlıyor. Birisi işte hep o tipik askeri böyle yarı bilgili, daha doğrusu hiç bilgisiz ama biliyormuş gibi görünen açıklamalar var. Sınırın öte yanında Cerablus'tan başlayıp 90 kilometrelik alanda güvenli bölge kurmak falan böyle. Ha diyorsun, oturuyorsunuz tamam, böyle kıraathanede konuşuyorsunuz böyle. Evet. İşte Cerablus'tan başlayıp 90 kilometrelik bir alanda güvenli bölge kurulacakmış diyorsunuz. Evet, arada da pas diyorsun mesela pişti oynarken. Evet, ya da gele diyorsunuz tablo gele, oynarken. Evet. Ama çay yok, Ramazan değil. Evet, sınırı geçmeden ÖSO'ya top ve füzelerle destek vermek gibi bir şey Özgür Suriye ordusu. Zaten yaptığı söyleniyordu daha önceden. İşte risklerle ele alındı filan diye böyle anlatıyor ama çok tehlikeli şeyler. Gaziantep ve Kilis sınırına zırhlı araçların sevk edildiği haberin öbür taraflarında da belirtiliyor. 4 saatlik bir MGK toplantısı Milli Güvenlik Kurulu. Arkasından da iftar vermiş MGK üyelerine Cumhurbaşkanı. Bir de böyle bir ritüel var. Ben yine Hande Hanım'a geri döneceğim, Hande Fırat'a. Dün yine televizyon programında ilginç bir iddiada bulundu. Türkiye'nin elinde çok taze ve sıcak bir rapor varmış. Bu raporda Kobani'de yaşananlar anlatılıyormuş. O videoyu izledikten sonra benim de aklıma gelmişti. IŞİD militanlarının kaçtıktan sonra sığındıkları bina havaya uçuruluyordu. Tamamen yok ediliyordu. Evet, dün onu böyle çok kısa geçtik ve ama anlayamadığımızı söylemiştik, evet, nasıl olduğunu. Ve bu binanın da bir hastane binası olduğu herkes tarafından söyleniyordu. Bütün yayın organları tarafından dile getiriliyordu. Şimdi bu bina hakkında çeşitli iddialar var. Kobani'de IŞİD militanlarının sığındığı hastaneye YPG tarafından düzenlenen operasyonun ardından 28 hemşire, 19 doktor ve 100'ün üzerinde hasta hayatını kaybetmiş. Hande Fırat'ın aktardığına göre Kobani'de yaşanan böyle bir durum varmış ve bu da Türkiye'nin elindeki raporda görülüyormuş. Evet. Eğer bu gerçekse bir savaş suçu olarak da nitelendirilebilir. Evet. Kim ne derse desin. Hastanedeki sivillerin bu şekilde havaya uçurulması doktorlar ve hemşirelerle beraber. Bugün zaten manşet haberi Yeni Şafak'ta PYD'nin Kobani katliamı diye verilmiş. Miştenur Hastanesi'nde IŞİD'den geri alırken büyük bir katliam yaptı, ortaya çıktı diyor. PYD ve YPG'nin havaya uçurduğu hastanede bulunan 19 doktor, 28 hemşire ve 100'ü aşkın hasta hayatını kaybetti diyor. Hüseyin Likoğlu imzalı bir haber. Hande Fırat'ın aynı rakamlar. Aynı rakamlar. Tek bir kaynaktan çıkıyor herhalde. Buna bir herhalde gerek PYD'den YPG'den gerekse de Türkiye'deki HDP gibi partilerden de bir açıklama gelecektir. Herhalde. Yani her iki tarafında yaptığı aslında savaş suçu olarak nitelendirilebilir. Birisi bir hastaneyi kendine kalkan olarak kullanıyor. Diğeri de o hastaneyi kendine kalkan olarak kullananların içinde bulunduğu hastaneyi havaya uçuruyor. Bunun doğru olmadığı ümidindeyiz. Her ikisinin de aslında. Bir dakika, detayına da bakıyorum. Şimdi fotoğraflar da var. Çünkü galiba maalesef olabilir mi böyle bir şey? Çok iyi anlaşılmayan bir fotoğraf var ama taş üstüne kalmamış durum. PYD'nin yaptığı katliam 2 gün sonra ortaya çıktı diyor. Sınırda kırmızı alarm haberi de var. Bir yandan böyle bir çok ciddi internet sitelerindeki bu konudaki haberlerin altında da haydi hayırlısı savaşa giriyoruz filan gibi bir sürü de yorum var. Tıpkı Irak Savaşı'nda. Irak'ın işgali günlerine giden zamanlarda olduğu gibi. İşin en kötü tarafı işte hastaneler, okullar ve Birleşmiş Milletler yerleşkeleri gibi tarafsız olması beklenen ve vurulmaması beklenen yerler vuruluyor. Bu Yemen'de de aynı şekilde, bu sefer farklı bir coğrafyada koalisyon güçlerinin Birleşmiş Milletler yerleşkesini vurduğu söyleniyor dün. Yani Yemen'deki Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki bir koalisyon güçlerinin uçakları gerçekleştirdiği hava saldırısında bir Birleşmiş Milletler yerleşkesini vurmuş ve içerideki görevliler yaralanmış ciddi şekilde. Bu Yemen'de mi? Evet evet, ciddi evet. Şekilde tahrip olmuş bölge. Birleşmiş Milletler'in herhangi bir binası kaldı mı Suriye üzerinde onu bilmiyorum. Ama Yemen'deki binaları da Suudi Arabistan tarafından vuruluyormuş. Daha doğrusu bir binası vurulmuş. Ardından Ban Ki-moon'da açıklama yapmış. Ama bu sefer erken davranmış. İsrail'de bu kendi binaları, kendi yerleşkeleri vurulduktan sonra bir 4 okulun mültecilerle beraber, bunun içinde mültecileri barındıran 4 okulun vurulmasını beklemişti açıklama yapmak için. Şimdi hemen bir açıklama yapmış Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon. Birleşmiş Milletler yerleşkeleriyle personelin dokunulmazlığına her koşulda riayet edilmelidir demiş. Ve bir an önce çatışmaların durmasını söylemiş. Evet, olmuyor. Bu hükümet yanlısı medyadan akşama da bakacak olursak bu sefer de Çavuşoğlu'nun mesela Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry'e başımızın çaresine bakarız gibi hiçbir manası olmayan yorumlanmasına bile gerek olmayacak tuhaflıkta bir açıklama var. Mahmut Gürer imzasını taşıyor ama akşam da bu haber. Yani böyle bir NATO ve diğer bağlantılar ışığında böyle bir konuşmanın olması imkansız aslında. Bunu tamamen asparagas niteliğinde bir şey gibi gözüküyor. Tabii bilinemez ama seyirci kalmayız. Bir telefon görüşmesi yapmış. Bu haber nasıl sızmış bilmiyorum. Mahmut Gürer'e ve bu gazeteye. Ve demiş ki bölgede yaşanan gelişmelere daha fazla seyirci kalamayız diye uyarmış Çavuşoğlu. Birlikte güvenli bölge oluşturalım. Eğer olmazsa biz başımızın çaresine bakarız demiş. Böyle bir sızdırma haber var. Bu diğer gazetelerde yok. Fakat diğer bir gazetede, Star gazetesinde de Ankara, Suriye sınırımızdaki terör ve demografik operasyona karşı teyakkuzda, hukuki zemin için Birleşmiş Milletler güvenlik kararı olmaksızın yapılan Irak, Libya, Kosova gibi uluslararası müdahaleler emsal niteliğinde diyor. Yani izin almadan da böyle bir operasyonun şeyi var Star gazetesinde de. Tokatlaması var, heyecanlandırılması. Bir de Türkiye'ye bakalım son olarak, hazırlıklar tam gaz sürüyor. Üslup da bu. Yani savaşkan üslup, tam gaz, savaş değil, güvenli bölge. Ankara Birleşmiş Milletler kararı olmadan güvenli bölge kurabilecek diyor. Ha, aynı nitelikte bir habermiş, evet. Yani model Kosova modeli gibi böyle bir durum var. Yani düşünsenize, şu manşetleri atan ya da manşetlerin atılması emrini veren kişilerin yakınlarının o sınırda asker olduğunu, o sınırda IŞİD'in karşısında nöbet tutan, karşısında mayın ve hendek döşenen sınırda beklediğini nöbet kulübesinde, böyle bir manşet atmaya cesaret edebilirler miydi? Edemezlerdi. Türkiye'nin zırhlı araçlarının %60'ından fazlasının kaydırıldığı söyleniyor. Uçakların neredeyse tamamı kaydırılmış sınır bölgesini. Herkes bir teyakkuz halinde. Savaş çıktı çıkacak diye televizyonlarda herkes bangır bangır bağırıyor. Ama gazetelerde de bunun goy goyu tam gaz yapılıyor. Muhtemelen hiçbirinde ne akrabası var ne yakını var orta sınır civarında askerde nöbet tutan. Bunu kaçıncı defa yaşadım biliyor musun bu programda, şu mikrofonların başında? Aynı soruyu kaçıncı defa sordum. Yani hayat tamamen tekerrürden ibaret. Dejavu. Tarihi tekerrürden ibaret. İnsanın midesi bulanıyor. Yani o şeylere internet yoktu. Daha öncekilerde hiçbir zaman bu okur mektupları, takipçiler ve baş parmak havaya ve baş parmak aşağı. Beğenenler, beğenmeyenler. Mesela beğenenler, Allah memleketimizi korusun ama ne yapalım giriyoruz filan diye böyle haberlere yüzlerce okur mektubu geliyor. Öbürü de acaba beğenmeyenlerden de acaba girmesek mi filan gibi şeyler var. Bir maç edasında devam ediyor. İnsana ürküntü veriyor. Birazdan buna şeyle devam ederiz. Gazetecilerin yazılarıyla. Ara vermeden bir de ilk haber olarak söylememiz gereken bir şey ertelemiştik, onu söyleyelim ve öyle girelim ilk yarım saatin sonuna. 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece saatler bir saniye geri alınacakmış. Neden? 1 Temmuz'a Temmuz'da güne aslında bir saniye geride başlayacak diye bir haber var Hürriyet'te. Saat 23.59.59'da bir saniye geri, evet, alınacak. Herkese buradan uyaralım. Saat tam 23.59.59'da saatlerinizi bir saniye geri almanız gerekiyor. Yarın bir karışıklık olmasın. Ve uyumayın, bekleyin. O saate kadar öyle ayakta ve kronometrelerinizi de gözleriniz olarak, sol kolunuz ya da sağ kolunuz taktığınız saate bağlı olarak, yorulsa bile bunu yapın. Çünkü 2000 yılında da hatırlayın Y2K problemi vardı. Ne büyük geyik dedim o. Milenyum hatası, Y2K hatası ya da sadece Y2K diye de bilinir. Nasıl bir saçmalıktı. Bu da öyleymiş. Mevsim kaymasının önüne geçilecekmiş. Çok heyecan verici bir şey. Saniye sıçraması işlemi yapılacakmış. Bir saniyeliğine yerinde saymasıyla yapılıyor. Nasıl? Bir saniye. Evet, saatler bir saniye geri alınıyor ama bilişim uzmanları endişeliymiş. Dünya genelinde mi? Mesela Rusya gene şey yapmamış mı? Almıyorum bir saniye geri falan diye böyle bir çıkış yapmamış mı? O öyle yapıyor ya bazen böyle dünya. Meksika'da yapmıştı bir kere. Ya almıyorum kardeşim bir saniye. Geçmiyorum demişti. Bence Türkiye'nin yapması gereken ve kendini göstermesi gereken noktalardan bir tanesi ama hükümet bu konuda aciz olabilir. Çünkü henüz sağlam bir koalisyon ihtimali ufukta gözükmüyor. Ama yaparsan gelecek manşetleri düşünüyor musun? Teşekkürler Türkiye. One second. One second. Teşekkürler Türkiye diye. Açık Gazete. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Johnny Mitchell'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Bu da Big Yellow Taxi. Çok ünlü şarkılarından biri. Johnny Mitchell, Kanadalı efsanevi üne sahip şarkıcı ve şarkı yazarı Johnny Mitchell'ın anevrizma yüzünden konuşamadığına dair bir habere rastladık. Cumhuriyet Gazetesi'nde pazar günü yayınlanmıştı. Dinleyicilerimizden ve dostlarımızdan Mustafa Dorsay uyardı bizi. Ona da teşekkür ederiz. Yakın arkadaşı David Crosby de Mitchell'ın bu hastalığından sonra bir süre boyunca kimse tarafından da hastalığın fark edilmediğini söylemiş. İnme gibi bir şey. Şu anda konuşamadığını anlatmış. Onu seviyorum. Büyük ihtimalle aramızdaki en iyi söz yazarı da o demiş. Eski haline dönüp dönemeyeceğini bilmiyor. Ama iyileşeceği konusunda umutluymuş. Johnny Mitchell'a da bir günaydın diyelim buradan. Gerçekten son derece önemli bir müzisyen ve aktivist aslında. İlk çevre meseleleri, ekoloji meselelerini biraz önce bu şarkıda da duymuş olduğunuz gibi ortaya atanlardan çok öncü nitelikte entelektüel bir sanatçı. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve devam ediyoruz. Bu çok acayip bir durumla karşı karşıyayız hakikaten. Yani kırmızı alarmlar ve savaş rüzgarları estiriliyor. Bütün bunların sebebi de esas itibariyle bir hükümet, istendiği gibi bir hükümet kurulamaması değil mi? Bir yandan da görüşmeler devam ediyor. Koalisyon için bugün meclis başkanlığı seçimi var. IŞİD'in sızarak saldırı yapması sonucu 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Kobani'de IŞİD vahşetinin ayrıntıları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor diyor Radikal gazetesinde. Ana ve babalarını kaybeden onlarca çocuk Urfa, Suruç ve Diyarbakır'da tedavi görüyor. tam anlamıyla bir acımasızlık yani ortada olan durum. Kobani'de son yaşananlar, bir yandan komşuları da tarafından taranan insanlar var, siviller, kafaları kesilen insanlar var. Sokaklar cesetlerle dolu. Bir yani diğer tarafta da bir küçük mini dünya savaşı orada da cer yani. Bir diğer tarafta da işte havaya uçurulan hastaneler gibi olaylardan bahsediliyor. Evet, IŞİD'lilerin saklanma ihtimaline karşı YPG güçlerinin şehirde güvenlik tedbirlerini artırdığı öğrenildi diyor. Bir haberin bir kısmında da, fakat fotoğraflar dayanılır gibi değil yani, gerçekten böyle tamamen yetim kalmış, ortada kalmış çocuklar birilerinin bakımına bir yaşındaki Maya Esmer'le 3 yaşındaki Rosa Esmer Behbotan köyünden mesela. Kobani'ye sızan IŞİD'li bir grup çarşamba sabahı köye girip genç yaşlı çocuk ayırt etmeden 26 kişiyi katletmiş. Katliamı fark eden Fatma Esmer kızları Maya ile Rosa'yı kucağına alıp evden uzaklaşmaya çalışmış ama detaylar da böyle yani. Bedenini siper etmiş, göğsünden vurulup ölmüş. Evinin avlusunda 3 yaşındaki Rosa'nın sol eline kurşun isabet edip iki parmağı kopmuş mesela. Evde çıkan yangın sonucu da Maya'nın da kalçasında yanıklar oluşmuş 1 yaşındaki. Böyle bir şey. Gönüllü anneler yetim çocuklarına bakıyor. Bir yandan da böyle manzaralar varken bir yandan da savaşa girelim Türkiye ispat etsin diye yazılar yazan Ardan Zentürk var mesela. Evet. Yani o Ardan Zentürk mesela şeyi görmüyor muhtemelen. Bu göç dalgasının ne tarafa doğru ilerlediğini ya da ne muazzam olduğunu görmüyor. Suriye Ulusal Koalisyonu'nun oluşturduğu Gerçekleri Araştırma Komisyonu'nun yaptığı son bir araştırma var. Bir açıklama var. Tel Abyad'daki Türkmenler ve Arapların PYD'nin silahlı kolu YPG tarafından göçe zorlandığından bahsediliyor bu araştırmada da. Yani bu açıklamada da daha doğrusu. Raporda yerinde tetkik yapmak için yola çıkan ve 3 gün bekleyen heyetin YPG tarafından Tel Abyad'a sokulmadığı da belirtilmiş. Rapor Tel Abyad'dan çıkanlarla yüz yüze ve içeride kalanlarla telefon ve diğer iletişim araçlarıyla görüşerek hazırlanmış. Orası da boşaltılıyormuş. Olabilecek yani en artık alt seviyede insanın en alt seviyelerinde dolaşan kepazeliklerden bahsediyoruz. Mesela Hamam Köyü, bir Türkmen köyü burası. Köyün tüm sakinleri göç ettirilmiş. Halk YPG'nin bölgeyi tarihi sakinlerinden boşaltma yönelik planları olduğundan ve burada Kürt devleti kurmak istediğinden söz ediyormuş. Onlarda da öyle bir tedirginlik var. Ama bu tedirginliğin olması da normal. Mesela Kobani'deki dün aktardığımız olaylara göre, bu çatışmanın ortaya çıktığı zamanki ilk gelen demeçlere göre, görgü tanıklarının anlattıklarına göre, Kobani'ye sonradan gelen ve orada şey olarak kalan, savaştan kaçan mülteciler olarak kalan kişilerin 6 ay boyunca hiçbir şey yapmadan bekledikleri ve bir anda sokağa çıkıp komşuları taramaya başladığından evet, bahsediliyor. Hücre gibi yani, böyle şey, uykuya yatmış hücreler gibi, ondan sonra da çıkıp akla gelebilecek en zalimane, gaddarane şeyleri yapmaları. Bu da tarafları işte daha da sertleştiriyor. Daha da insanları göç etmek zorunda bırakan durumları ortaya çıkarıyor. Her iki taraftan da. Yani bedenleri birbirine siper edenler var. İşte KCK Yürütme Konseyi üyesi de Türkiye Kobani'ye müdahale ederse AMED'e müdahale etmiş sayılır. Biz de onlara müdahale ederiz diyor. Giderek sertleşen şeyler var. Türkiye için stratejik bir karar olur. Kürt halkı için yeni bir dönem başlamış olur. Kimseye yalvaracak değiliz. Kendileri bilir. Yaparlarsa Kürt halkı olarak elbette bizim de yapacaklarımız olur demiş. Bu son direniş dalgasında 233 sivilin yanı sıra 15 YPG'li ve asayiş üyesi diyorlar onlar. Oranın polis teşkilatı evet. Anlamına geliyor. Kolluk kuvveti. Yaşamını yitirmiş. Son rakama göre, BBC'nin yayınladığı son rakama göre de 248'den 248'e çıkmış ölü sayısı, yaralı sayısı da 302'ye yükselmiş. Sadece Kobani'de değil mi? Evet, sadece üç Kobani'de. 3 kıtada aslında İslami IŞİD'e bağlı, yani IŞİD mi DAEŞ mi ne diyeceksek ona, işte 3 ayrı kıtada yapıldı. Tunus'ta plajda hakikaten insanın aklını durduracak vahşette bir şey oldu. Konuşarak, gülerek, oynayarak insanlarla sohbet edip ondan sonra şemsiyeye sakladı. Jet skiyle gelip şemsiyenin içine sakladı. Uzun namlulu tüfekle biraz önce konuştuğu, gülüştüğü insanları öldüren bir genç adam vardı. Sonradan öldürüldü. Sus kasabasında, turistik kasabada, plajda güneşlenen insanları öldürdü yani. Tam bir katliam. Orada da 38 kişi öldürüldü. Güvenlikte şey demiş, kaçın kaçın kaçın diye bağırmışlar ve herkes odalarına kaçışmaya çalışmış filan. Bir Kuveyt'te de bir intihar bombacısı 27 kişi Şii camiinde havaya uçurdu, yok etti. Dumanlar ve toz duman arasından görünen fotoğraflar vardı. Cesetler. Fransa'da da iki militan, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu bir Grenoble'de mi oldu, Lyon'da mı? Bir bakmak lazım, evet. Yani elimizde iki ayrı şey var. Ben Lyon diye hatırlıyordum ama bugün Demokrasi'nin adı da okuyorum. Grenoble demiş. Orada da fabrikanın sahibinin kafasını kesip fotoğrafını çekip üstelik kapıya asan, bir de selfie çektiren bir vahşet ötesi durum var. Aslında iki kişiymişler saldırganlar. Gaz şeylerinin üzerine sürmüşler ki patlatsınlar diye. Bütün neredeyse en azından fabrikayı ve bölgenin de önemli bir bölümünü de havaya uçurmaya hevesliler herhalde. Her ikisi de var yani. Mesela Hürriyet'te Lyon kenti yakınları diye geçiyor. Bir diğer kaynakta ise BBC Türkçe'de de Lyon kenti diye geçiyor. Grenoble olarak geçen de vardı ama kaybettim şimdi onu. Evet, ben de Lyon diye hatırlıyordum. Belki de şey yanlış veriyor Demokrasi'den. O kadar önemli değil aslında. Saldırılar da devam ediyor. Husilerin, isyancı Husilerin olduğu bölgelerde de bu sefer IŞİD ortaya çıkmış. Yani daha doğrusu IŞİD zaten vardı. El-Kaide de vardı aynı şekilde. Bunlar Suriye'de birbirleri çatışmasına rağmen Libya'da beraber hareket ediyorlardı. Genel haberler bu yöndeydi. Yemen'deki isyancılara karşı da gene aynı şekilde saldırılarını beraber yapıyorlarmış. Aynı şekilde hareket etmeseler bile hedefleri aynı. En az 28 kişi de Yemen'in başkenti Sana'da dün gece yarısı patlayan bombayla öldürülmüş. Bunlar yenileri, evet. Ayrıca Afrika'yı hiç katmadık. Yani Nijerya'da da Boko Haram, Eşşabab, Somali'de. Yani dün 3 sayfa liste halinde okumak zorunda kaldık. Yani benim elimde sadece başlıklardan oluşan ve linklerden oluşan 3 sayfa vardı. Evet. Bu 3 kıtadaki savaşlar sırasında bir yandan da gazeteler, gazeteciler ve gazeteler. Kendisine gazete veya gazeteci diyen ve veya gazete ve gazeteci diyenler de büyük bir savaş kışkırtıcılığı yapıyorlar. İşte o, şunlarla mı girelim, Müslüman ülkelerle bize IŞİD'i yenmek için bir Amerikalı generale ihtiyacımız yok diye yazan gazeteciler var. Allah selamet versin hepsine diyelim. Fakat şey diyor ki Nuray Mert'te, önce savaşa hayır koalisyonu başlığıyla yayımlanan yazısında uzlaşma ve demokratik restorasyon adına zor seçimleri göze almak gerektiğine inanıyorum. Ama belli ki başta Cumhurbaşkanı ve partisi olmak üzere böylesi zor süreci göze alabilecek siyasi aktörler mevcut değil. En kötüsü, bu zorluğu göze alamayan iktidar ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşı göze alabiliyor diye yazmış Nuray Mert Cumhuriyet'teki yazısında. Böylesi daha tırnak içinde kolay, tırnağı kapat, görülüyor. Enver Paşa'nın hayaleti sahne alıyor. Büyük bir yıkımdan çıkışın çözümünün savaşın içine dalmak olduğu sanılıyor. Savaş çığırtkanlarının, uğursuz seslerinin önderlik ettiği bir büyük yıkımın önü açılırsa, bırakın demokratik restorasyonu, ortada Türkiye diye bir şey kalmayacak demiş. Suriye'de yaşananların Türkiye'yi tedirgin etmesi doğal ama bu gelişmeler dün başlamadı diyor. Başından komşu ülkede rejim değişikliği işine bulaşanların Şam'da namaz kılma hayaline dalmak yerine bunları öngörmesi gerekirdi diyor. Gerçekten de Şam'da namaz eda edilmesine ilişkin demeçler vardır. Evet. Nuray Mert'in hatırladığı. Emevi Camii'nde hem Davutoğlu hem o zamanki Dışişleri Bakanı, şimdiki Başbakan, hem de o zamanki Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bunlar söylenmişti. Ama bunları öngörmesi lazımdı diyor. Hatta o zamanki Dışişleri Bakanı inanılmaz bir kısa görüşlülükle birkaç hafta içinde gidebilir demişti. Yani yıllar değil, haftalar bile, aylar bile değil, haftalar içinde rejim gidebilir diyordu. Nitekim işte şeyde, ne bileyim, doğruysa WikiLeaks'teki belgelerde bu hesapların çok önceden 2012'den beri yapılmakta olduğunu söyleyenler de var. Julian Assange gibi, yani Suudi Arabistan'la beraber değiştirmek üzere. Şeydeki korkunçluk da var bir de. Roboski'deki. Ondan evet, haberiniz var mı? Bir de o var ya. Ya evet. Roboski'nin Orta Su köyünde sınır bölgesinde askerlerin nöbet değişimi sırasında köylüler ile askerler arasında yaşanan bir tartışma büyümüş. Gruptakilerin iddiaya göre değişime giden askerlerin üzerine taş attığı ifade edilmiş. T24'ten aktarıyorum bu haberi. Askerler de grubu dağıtmak için gaz bombalarıyla karşılık vermişler. 3 kişi gözaltına alınmışlar. 3 kişi gözaltına alınmış. Ortosu köyü muhtarı Suat Encü gerginliğin devam ettiğini söylüyordu dün akşam saatlerinde. Şu anda 3 çocuğumuzu gözaltına aldılar. Köylülerin karakol önünde bekleyişleri sürüyor. Asker yoğun güvenlik önlemi almış durumda diye yazmıştı. Ama gelen son gelişmelere göre, Ferhat Encü'nün attığı tweetlere göre, Roboski günü askeri operasyonla uyanmış. Tekbir sesleriyle saldırıp 5 katırı katletmişler ve evleri, araçları taramışlar silahlarla beraber. Evet, sürreel gibi bir duran ama çok endişe verici haberler. Yani katliam girişimi olarak nitelendiriyor Ferhat Öncü bu durumu. Katırların ve araçların evlerin taranması kabul edilebilir bir durum değildir diyor. Ölen hayvanların ve taranan duvarların, mermi girmiş duvarların fotoğrafları çekilmiş internet üzerinde görebilmek, Twitter üzerinden görebilmek pek çok mümkün. Kabul edilebilir olmayan şey var. Yani Nuray Mert'te mesela yazıyı bitirirken Suriye sınırında statü ko değişiyor ama zaten hedeflenen bu değil miydi? Hesap tutmadı, o başka diyor. Hesap statüko değişikliğinin Türkiye, daha doğrusu iktidarın hayalleri lehine değişmesiydi. Tam tersi oldu diyor. Yani orada Kürtlerin baskın çıkmasından bahsediyor. Şimdi söz konusu olan o hesapların yanlışlığıyla yüzleşmek yerine o hayallerin peşinde sürüklenmekte ısrarcı olmak diyor Nuray Mert. Burada ülkeyi savaşa sürüklemek hevesi çok büyük kayıplar olur diyor. Yani Türkiye'nin içini ne hale getirir düşünen var mı? Kürtlere karşı askeri müdahale veya bunu düşünecek kafa kaldı mı diyor. Sıklıkla iddia ettiği gibi, ettikleri gibi bütün düşmanları toplansa Türkiye'ye ve dahi Erdoğan ve partisine bir Suriye savaşından daha fazla zarar veremez. Bu kafa Türkiye'yi bölgesel kaosun içine taşımakta ısrar ederse ülkeyi de kendini de yakacak. Hiç kuşkunuz olmasın veya kuşkuları olmasın diyor. Ve diyor ki ahlaki ve insani boyut bir tarafa, Suriye'ye askeri müdahale Türkiye'yi sadece içeride değil bölgesel ve küresel çapta herkeste karşı karşıya getirir diyor ki. Bu da tabii bizim de zaman zaman aklımıza gelen ve dile getirdiğimiz bir şey. Hem batılı müttefikler yani NATO, hem İran ve Rusya ile aynı zamanda karşı karşıya gelinecek. Diğer taraftan son zamanlarda tedavüle giren İsrail ile yumuşama hamleleri de sakın Suudilerle birlikte İran'a karşı örtük cephe hesabının bir parçası olmasın diye. Kendisi de bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak yazıyor zaten. Öncelikle bir kez daha savaşa hayır koalisyonu kurma zamanı demiş. Kürtlerin meclisteki sesine bile tahammül edemeyen milliyetçiler bu vesileyle Kürtlerin ilerleyişine darbe vururuz aklına meylederlerse bilsinler ki böylesi bir savaş asıl Türkiye'ye büyük darbe vuracak. Vicdanları olmayanlar hiç olmazsa akıllarını başlarına alsınlar. Akılları da yoksa musibetle terbiye olacaklar ve bu arada hepimiz büyük acılar yaşayacağız demektir diye ciddi bir uyarıda bulunmuş. Akla gelmez ama İlker Baş burada benzeri bir uyarıda bulunuyor. Eski Genelkurmay Başkanı Sözcü'ye, Ankara temsilcisi Sözcü Gazetesi'nin Saygı Öztürk'e bir mülakat vermiş. Ve askere Suriye'ye gir derseniz girer ama girerseniz bir daha nasıl çıkacaksınız sorusunu yöneltmiş. Sonrası bunun siyasi uluslararası boyutu da var. Demiş bu iş Irak'a da benzemez diye konuşmuş. Evet, durum var bu şekilde. Bir de Gazeteler demişken tabii şey de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da Suriye konusunda sakın ha diye bir uyarıda bulunmuş. Bu iş sarayda oturmaya benzemez demiş. Hürriyet'in sorularını cevaplarken savaşı ilk çare görenler için bu zihniyet ülkeyi aydınlığa refaha taşıyamaz demiş. Böyle şeyden ilginç bir Star gazetesinden korkunç bir şey vardı, hatırlıyor musun, gördün mü onu? Figen Yüksekdağ için. Evet evet evet. Ağır bir evet. Hakaret var. Yani HDP'nin eş başkanı Figen Yüksekdağ, susturun şu şirreti diyor. Demirtaş Nişantaşı'nın cici çocuğu olunca sahneye diğer eşi Yüksekdağ çıktı. 50 cana mal olan mide bulandırıcılar. 6-8 Ekim'i ikincisi için gece gündüz yalanlar üzerinden tahriklere kalkıştı. Susturun şu şirreti diye bir şey vermiş. Sorsanız Ramazan ayındayız. Halkın duyguları hassas olduğu dönemlerdeyiz. Ama ağızlardaki bu kelimelerin iğrençliği ölçülebilecek gibi değil yani. İkinci eşi şirretlik. Susturun şunu. Evet, Star gazetesi bu ama yani gerçek Sayın yüzde bu galiba. Daha yönelik olası saldırılarında sorumlusudur diyor HDP genel merkezi de. Bu başlıkta haber hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamış Selahattin Demirtaş da. Eş başkanımız Figen Hanım için attığı çirkin manşeti kınıyorum. Havuz medyası olarak Figen Hanım ve diğer HDP'li vekiller yerine IŞİD'in barbar tecavüzcü halifesini mecliste görmeyi hayal ettiğini biliyoruz. Ama bu rüyanız kabus olmaya devam edecek demiş. Bu arada Lady Gaga'dan da onur yürüyüşü tweet'i vardı. Onu da söyleyip bitirelim saate. İnsanlık dışı diyor. Vali, insanları şiddetle ayrıştırmak yerine insanların Ramazan'ı ve onur yürüyüşünü barış içinde kutlayabileceğinin bir örneğini ver demiş. Pop müzik şarkıcısı Lady Gaga Twitter hesabından yazmış. İstanbul, bu liderler kim? Kutlama yapan masum ve mutlu insanlara saldırmayı durdurun. Bu çılgınlık, bu insanlık dışı demiş. İnsanları şiddetle ayrıştırmak yerine insanların Ramazan'ı ve onur yürüyüşünü barış içinde kutlayabileceğinin bir örneğini ver demiş. İhsan Umulu da HDP dışındaki diğer partileri ziyaret etmiş. Yani dökülüyor. Yani HDP'yi yok saymaya devam ediyor. Hayır, soruyorlar kendisine neden HDP'yi ziyaret etmediniz diye, bu sorulara yanıt da vermiyor. Evet. Milliyetçi Hareket Ekmek Partisi'nin için ekmel ettim. Meclis Başkanı adayı İslam örgütü, İslam Konferansı örgütü diye dünyanın en büyük İslam yani örgütlerinden birinin de başkanı. Bu kadar kolay mı bu işler? Mesela Davutoğlu'na da aynı sistemlerde bulunuluyordu. Hani akademik bir şey vardı, altyapısı vardı, bir tolere edilebilir, tolerans kültüründen geliyordu. Ekmelettin İhsanoğlu için de aynı şeyi söylüyordu. Kendisine soru soruyorlar, neden HDP'yi ziyaret etmiyorsunuz diye. Cevap bile vermiyor. Böyle bir seçimlik miydi bunların hepsi? Bir seçimlik miydi? Seçildikten sonra her şey değişiyor muydu? Ya da her şey seçimler için miydi? Oy verenler düşünsün. Oy verenler sağ olsun. Oy verenler sağ olsun. One second. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. John Baez'le girdik There But For Fortune. Galiba sende top. Söz sende. Evet. John Baez biliyorsunuz Türkiye'de, İstanbul'da Grup Yorum'un konserinde katılıp bir şarkıyı beraber söylediler. Yarın akşam da Kardeş Türküler'in de katılımıyla konseri var. Bu arada büyük bir rastlantı eseri. Dün akşam yemek yediğim yerde Kardeş Türküler ve John Baez de oradaydı. Çok yakın, yani yan yanaydık. Kardeş Türküler zaten çoğu arkadaşımız, tanıyorum. Çok hoşuma gitti. Bir de yani gençliğimizin o idollerinden bir tanesi ve hiç bir o ünlü, burnu büyük, soğuk, mesafeli bir konumda olmaması, hayal ettiğimiz gibi olması daha da mutlu etti beni. Evet, onun inanılmaz için bir melez yapısı var zaten. Yanılmıyorsam bir tarafı kızılderili, yani evet, bir kısmı da İrlandalı. Olabilecek, evet, en iyi karışımlardan biri. Yani. Evet, aynen öyle. Çarşamba günü konseri var. Kardeş Türküler'deki arkadaşlarımız burada bir küçük sürprizin olduğunu da söylediler. Artık o sürprizin ne olduğunu söylemeyeyim. Evet, söylemeyelim. Güzel bir şarkısından bir parçacık çalabildik. Fazla zaman harcamadık maalesef. Evet, bugün iki önemli konu var. Daha doğrusu Yunanistan meselesi var ama dün Can'ın bir sorusu vardı sana yöneltmek istediği. Evet, aslında CNN Türk'te de sizin belirttiğiniz noktalardan bir tanesiydi bu. Her şekilde, ne şekilde olursa olsun girilecek, cevap verilecektir. Evet. Tarzındaki o şeklin ne olduğunu ve o durumun ne olduğunu merak etmiştim açıkçası. Tamam. İstersen hemen o durumun ne, evet, olduğunu bahsedelim. Siz biraz evvel ele aldınız. Bir kere bedeli ne olursa olsun. Bedeli. Bedeli ne olursa olsun. Şekilden ziyade bedeldi. Bedeli ne olursa olsun'un karşılığı oradan asker cenazeleri gelmesidir birincisi. İkincisi Türkiye ordusunun bölgeye girmesiyle beraber uzun bir dönem sürecek bir çatışmanın içinde taraf olması demektir. Bu bizim 900 kilometrelik sınırımız olan bir ülkeyle savaşa girmemiz anlamına gelir. Her ne kadar o ülke şu anda bizimle ciddi biçimde savaşacak bir durumda olmasa da hukuken bir savaşa girmek anlamına gelir. Bu bedel aynı zamanda Türkiye içine çeşitli oradaki artık denetlenir mi denetlenmez mi ne olduğu belli olmayan çeşitli güçlerin, oluşumların, parçalı bölüklü grupların Türkiye içinde de operasyon yapmasına yol açar veya en azından bunu teşvik eder. Burası da bir mücadele alanı haline dönüşür. Ve biz 2 milyon Suriyeli mülteciyi de Türkiye'de barındıran bir ülke olarak Suriye ile savaşa girmeyi göze alıyorsak, o zaman bu hakikaten büyük bir çılgınlıktır. Evet, yani ben şu sıralarda da birkaç yazı okudum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı konu başka açıdan, Irak açısından tartışılıyor. Yani yeniden bir Orta Doğu faciasına uyur gezer halinde gidiyoruz diyorlar. Önemli analistlerden yazılar çıkıyor ya da işte tarih bayağı hafıza deliğinden, bellek deliğinden kaybolup gitti Irak'ta diye. Evet. Analizler çıkıyor. Aynı şey var. Yani bu insanı çıldırtabilir hakikaten. Hiçbir şey olmamış gibi tarihten ders almadan. Aynı. Bir de 2003'teki Irak faciasına, ki onun artçı dalgaları, hatta doğrudan dalgalarının, onun yıkıcı dalgalarının bugün halen etkilerini var gücüyle hissettirdiği bir ortamdayız. IŞİD, DAEŞ o ta kendisi yani. Mesela. Evet. Ve bunun, buna dahil olmaktan biz meclisteki birkaç 40 civarında milletvekilinin son anda fikir değiştirmesiyle AKP içinde kurtulduk ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, o dönem başka muhalefette milletvekili yoktu biliyorsunuz. Sırf Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Onların hayır oyu vermesi ve AKP'nin içindeki 40-50 civarında milletvekilinin fikir değiştirmesiyle, boş oy vermesiyle, hayır oyu vermesiyle kurtulduk ve Tayyip Erdoğan'a rağmen kurtulduk. Onu yeniden belirtelim. O gün orada Tayyip Erdoğan çok ciddi biçimde ve AKP'nin belli bazı liderleri çok ciddi biçimde bastırıyorlardı ve askerin Milli Güvenlik Kurulu'nun o dönemde oylamadan hemen önce müdahale yönünde, yani izin verilmesi yönünde açık biçimde karar almasını da hıyanetle suçlamışlardı, hatırlayacaksınız. Yani meşhur tezkere hikayesi, işte açık radyo olarak oradaydık, yani. Ankara'da o yürüyüşteydik 1 Mart 2003 evet. yürüyüşünde. Hatta ne sonuç çıktığını da bilmiyorduk. Dönüşte uçakta bir arkadaşımız Ayşegül Altınay'dan ben şahsen duydum ve birbirimize sarılıp ağlamıştık, yani tezkerenin çıkmadığını deyince böyle. Yani orada bir çok ciddi bir uçurumun kenarından döndük. Bugün hala Irak'ta çünkü şunu unutmayalım. İngilizler gelirler, askerlerini bırakırlar, orada savaşırlar, bir gün toplanıp gidiverirler. Bizim sınırımız, biz toplanıp gidemeyiz. Evet. İçimizde de en az 2 milyon Suriyeli var zaten. Evet. Bedeli ne olursa olsun lafını duyunca ben bu bir devlet adamının sözü olamaz dedim. Bakın, bedeli ne olursa olsun kendinizi savunmak için üzerinize gelirler. Bir güç üzerinize gelir. Hayatınızı savunmak, varlığınızı savunmak, etrafınızı savunmak için bedeli ne olursa olsun lafına bile gerek durmadan savunursunuz. Zaten onun bedeli, alternatif bedeli sizin hayatınızdır. Sizin etrafınızdakilerin varlığıdır. Burada zaten lafı bile edilmez bedelin ne olursa olsun lafının. Bedeli ne olursa lafını ettiğiniz nokta, konu başkalarının hayatı üzerinden ve bizim bir varlık ve yokluk nedeni olmayacak bir nedenden dolayı, başkalarının varlık ve yokluk nedenini müdahale ederek, yani orada bir Kürtler bölgede bir özerk yapı kurmasınlar amacıyla, üstelik bunun adını söyleyelim, bedelin ne olursa olsun denmesinin arkasında yatan nedir, bu böyle bir büyük tehdidi dile getirmenin arkasında yatan esas, Suriye'de belli bölgelerinde Kürtler özel bölge kuracaklar. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da biraz buna yönelik bir tehdit var aynı zamanda, dikkat edin. Evet. İşte Can'ın sorduğu soru bu. Yani bu bence bir sorumlu devlet adamının ağzından çıkmaması gereken bir sözdür. Evet. Biz gerekli önlemlerimizi alacağız dersiniz, Türkiye topraklarının ve sınırlarının güvenliğini korumak için her türlü önlemi alacağız dersiniz, almanız gerekir. Bir, o bulunduğunuz konum itibariyle bunları söylemek değil, sadece yapmakla da yükümlüsünüzdür. Ama bedeli ne olursa olsun biz orada sınırlarımızın ötesinde bir oluşuma izin vermeyeceğiz demek. Suriye Devleti ile oradaki PYD anlaştı. Ateşkes ilan edildi. Ve dediler ki kantonlar olacak Suriye'de. Ne yapacağız biz? Suriye'ye mi gireceğiz? Kanton sistemi istemiyoruz sınırlarımızın ötesinde diye. Evet, maalesef bu neye göre destekçi medyada fevkalade korkunç yazılar çıkıyor. Onları medya falan diye adlandırmaktan da imtina etsek daha doğru olacak gibi geliyor. Çok feci yani. Evet, işin kötüsü de böyle tam da senin de söylediğin gibi dejavü yaşıyor olmamız. Yani Irak tezkere filan günlerinde ve ona giden ondan önceki günlerde aylarca bunları konuştuk. Kendimi tekrarlarken hissediyorum ve çok tuhaf oluyorum yani. 12 yıl arayla. Daha evet. Torunum yoktu bile ortada. Aynı şeyleri söylüyordum. Neyse. Biraz galiba yaşlandıkça herkesin tattığı bir durum. Acı kader diyelim ve geçelim. Evet, şimdi evet. Bir de komşuya geçelim. Bu ne oluyor, ne bitiyor? Geçen hafta epey iyimser bir ortamda bu programı yapmıştık, evet. Hatırlarsınız. Çünkü bütün bilgiler, ben geçen hafta programı Londra'dan size bağlanmıştım. Ve hem Londra'da hem Brüksel'de bütün diyelim Avrupa'nın belli başlı gazetelerinde ve radyolarında, televizyonlarında anlaşmanın hemen hemen olduğu, çok az bir aradaki farkın, iki taraf arasındaki talepler ve öneriler arasındaki farkın çok azaldığı, hatta Juncker'in geçen pazartesi günü, yani dün değil bir önceki hafta önceki pazartesi günü artık anlaşmaya çok az kaldı diye resmen neredeyse ilan ettiği bir anda idik. Ve bu iyi bir anlaşma mıydı Yunanistan için? Çok iyi bir anlaşma değildi çünkü temel sorunu halletmiyordu. Kısa vadeyi hatta hatırlarsanız öyle bitirmiştik programı. Yani burada anlaşma çıkarsa bu sorunu 3 ay 4 ay sonra ötelemekten çok fazla bir anlamı olmayacak demiştik. Yani kısa vadede biraz yangını söndürmek veyahut yangının etrafını güvenlik çemberi çekmek gibi olacaktı. Tsipras hükümeti cuma akşamı sadece Angela Merkel ve François Hollande'a haber vererek kendi müzakerecilerinin o anda haberi olmadan cuma akşamı bu perşembe gününü gelinen noktayı, anlaşmanın perşembe gününü varılan, anlaşma değil de önerilerin perşembe gününü varılan noktasını referanduma götürme kararı aldı. Bu şu anlama geliyor: biz bunu tek başımıza hükümet olarak parlamentodan geçiremeyiz. Bizim kabul ettiğimiz bir şey değil. Tsipras bunu daha sonra referandum kararını açıkladığı meclis konuşmasında ve daha sonra da biraz fazla hamasi bulduğum ama zannediyorum o gelinen noktada hamasetten başka da çok fazla diyecek bir şey kalmadığı bir noktadır. Biraz fazla hamasi bulduğum bir televizyon konuşmasında bunu dile getirdi. Biz kemer sıkma politikalarını, toplumumuzun hayır diyerek bize oy verdiği politikaları uygulamak için iktidarda olmadık. Bunu biz yapmayacağız dedi. Bunun sonucu nedir? Eğer Yunan halkı, Yunan seçmenleri bu kurumların, biliyorsunuz Troika'nın adı kurumlar oldu. Aslında sadece elbiseyi değiştirdiler. İçindeki vücut olduğu gibi aynı. Yani IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Eurogroup, bu kurumlar, yani eski Troika bize çok bizim ayakta durmamızı sağlayacak bir program önermiyor. Bize kemer sıkma politikalarına devam etmemizi istiyor. Yani bu 5 seneden beri devam ettiğimiz politikaların sonuçları ortada. Bize dayatılan politikaların sonuçları ortada. Biz bunu devam ettirmek için iktidarda olmadık dedi. İktidara gelmedik dedi. Ve biz bunu devam ettirmek üzere iktidarda kalmayız dedi. Yani sonuç olarak hayır oyunu Avrupa Birliği'nden çıkmak için değil, Avro'dan çıkmak için değil, Yunan ekonomisini ayakları üzerinde düzeltmek ve daha güçlü biçimde Avrupa'yla veya kurumlarla pazarlık etmek için sizden talep ediyorum dedi. Hatta orada bir cümlesi var: bu ultimatoma hayır diyerek dayanışma Avrupa'sına evet diyeceksiniz dedi. Bu biraz da bir retorik. Ama sonuçta şunu ima etti: hayır oyu çıkarsa devam ederiz. Nasıl devam ederler ayrı bir tartışma konusu. Evet oyu çıkarsa ben istifa ederim. Çünkü evet oyu demesi, evet oyu seçmenlerin çoğunluğunun Tsipras'tan reddettiği bir politikayı, uygulamayı reddettiği bir politikayı uygulamasını talep etmek. Ben bunu yapmam, buyurun isteyen yapsın anlamına geldi. Evet, referandum sonrasına da yani bir haftalık bir geciktirmeyi de kabul etmedi kurumlar. Avrupa yani şeyi, borç ödemesi vesairesi de devam edecek anlaşılan talep. Evet, borç ödeme talebi devam edecek. İşte bugün IMF'ye 1,6 milyar ödenmesi gerekecekti. Onu ödeyemeyecekler büyük ihtimalle. Ama onun hemen temerrüt noktasına düşmesi için bir ay sonra zaman var daha. Yani orada da her şey hemen anında olmuyor biliyorsunuz. Bugün bunun tespit edilmesi bir ay sonra temel noktasına gelmesi anlamına geliyor. Çok büyük bir, tabii Yunanistan'da çok büyük bir kaos var. Şu anda şunu sadece baştan şunu söylememiz lazım. Yani bu Krugman'ın ve eski IMF Başkanı Dominik Strauss-Kahn'ın söyledikleri, hatta Krugman'ın söylediği çok daha ağır Strauss-Kahn'dan. Ama Strauss-Kahn'ın bir mea culpa, bir suçluluk, benim de bunda sorumluluğum var, bu hatada sorumluluğum var dediği bir kısa metin yayınlandı biliyorsunuz. Pazar günü, yani referandum kararının alınmasından hemen sonra. Ve şunu söylüyor orada Strauss-Kahn, ki o ilk IMF'nin bu işe dahil olduğu sırada Strauss-Kahn şeydi. IMF başkanıydı. Dolayısıyla benim doğrudan da benim de sorumluluğum var, kabul ediyorum diyor. Kabahatim var, kabul ediyorum diyor. IMF olarak IMF hatalarından ders çıkarmasını bilmiyor diyor. Aslında ilginç bir şey. Biraz evvel konuştuğumuz duruma ne kadar benziyor, evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Çok acayip ve yani şeyde Paul Krugman da bayağı tersine Corleone diye de bir şeyden bahsetmiş. Yani mafya usulü bir şey yaptı. Çipras'a kabul edemeyeceği bir öneride bulundular. Yani biliyorlardı, bunu bile bile yaptılar. Ultimatum, evet, çektiler. Yani Yunan hükümetini görevden almak için. Yani Syriza'yı sevmeseniz bile bu Avrupa ideallerine inanan herkesi rahatsız edecek bir şeydir diyor Krugman. Evet, bir de Krugman şunu söylüyor. Hala obsesif bir şekilde diyor, vergi artışlarının kötü, kamu harcamaları azalmasının yegane iyi olduğunu dayatmaya çalışıyorlar, evet, diyor. Evet, obsesif bir şekilde diyor. Obsesiften de, ben daha da ötesini söyleyeyim. Strauss-Kahn'ın da Stiglitz'in yazısını daha okuyamadım. Sen biraz evvel, evet, beni uyardın. Orada da zannediyorum benzer şey. Evet, yani para meselesi değil diyor, şeye sürüyorlar diyor. Yunan, yani mühletleri kullanarak demiş Stiglitz'te. Evet. Yunanistan'a diz çöktürmek ve, aynen, kabul edilmeyecek olanı kabul ettirmek. Aynen. Corleone esprisi, yani söylememiş Corleone'yi o, ama aynı şeyi söylüyor. Yani, evet, regresif ve cezalandırıcı politikalar uygulamakta ısrar, çünkü, ediyor. Hiç hatalarından şöyle, ders almamış diyor zaten. Evet. Şöyle bir şey var. Yani hep bazı dinleyicilerimiz farklı düşünebilir. Efendim, Yunanlılar borçlu. Tamam, borçlu. Ama Yunanistan'ın borcunun ödeyebilmesi için koşulların oluşması lazım. Bu IMF'nin işe dahil olmasıyla Avrupa'daki egemen Batı dünyasındaki yöneticilere, yöneten sınıfına, sol dahil buna, sosyalistler, sosyal demokratlar, liberal sol dahil buna, hepsinin kafasında olan bir dogma var, kabul ettikleri bir dogma var. Sosyalist Partisi'ne giderek daha fazla liberal iş çevresi partisi adı takılıyor Fransa'da bugünlerde. Bir dogma var. Sadece ve sadece kamu harcamaları azaltılır ve mümkün olduğu kadar vergiler azaltılır. Piyasanın kendi güçleri bu işleri sağlarlar. Bakın, en anlamlı ihtilaf konularından bir tanesi. KDV'nin %25, yani gayri safi milli hasılasının %25'ini kaybetmiş. Nüfusunun, çalışan nüfusunun %25 ila %28'inin işsiz olduğu bir ekonomiden bahsediyoruz. Ve gençlik işsizliği de %60'a var. Şimdi bu tablo nedir biliyor musunuz? Bu tablo 1932'de Amerika'nın o büyük krizde geldiği noktadır. Bir tek fark var. Bir tek fark var. O büyük krizde aynı zamanda deflasyon olmuştu. Şimdi tabii avro içinde oldukları için deflasyon olmadı. Deflasyon ne demek? Fiyatlar da düşmüştü. Evet. %20-25 fiyatlar da düşmüştü. Bir tek deflasyon olmadı. Ama diğer bütün unsurlar aynı. Şimdi 5 senenin sonunda buraya gelindiğinde bunun devamı olan, yani buraya gelinmesine yol açan politikaların 5 aşağı 5 yukarı devamı olan politikaları dayatmaya zorlamak gerçekten şeyin hastayı, meşhur Molière'in şeyi vardır. Hastalığı arttıkça daha fazla kan akıtırlar. O zamanlar hacamat yöntemi. Hacamat, evet. Hacamat yaparlar. Hasta daha mı hastalandı? Daha fazla hacamat yapalım. Adamı kansızlıktan öldürürler. Evet, dediğin çok doğru. Stiglitz de aşağı yukarı aynı kelimelerle söylüyor. Yani Troika'nın bir sorumluluk almaması bir kere çok şaşırtıcı diyor bugüne kadar buna gelenler konusunda. İkincisi itiraf da etmedi. Bütün kendi tahminleri de modelleri de çok tamamen oldu. Çöktü. Ve onu da itiraf etmiyor ama en şaşırtıcı olanı öğrenmiyorlar diyor Avrupa liderleri. Ama dogma bu. Evet. Öğrenmek çünkü bakın doksa bu. Bu bir dogma. Bu bir neoliberal dogma. Oradaki insanların siz daha hepsine tek tek sorsanız bunun aslında sürdürülemez bir şey olduğunu kabul ederler. Ama ortaya çıktıklarında konuşmaları gereken aynı Orta Çağ Enkizisyon rahipleri gibi veyahut teokratik bir ülkenin yöneticileri gibi onlar da bir pazar, piyasa, neoliberal dogma teorisi demeyelim, teokrasisinin rahipleri ve bunu söylemek zorundalar. Kendilerini bunu söylemekle yükümlü hissediyorlar. Yanlış bile olsa. Evet, öğrenmedikleri gibi diyor. Ya hala Yunanistan'ın bir primer bütçe fazlası sağlaması yani şeyleri faiz ödemeleri faiz dışı, dışında. Fazlayı %5'ten başlattılar. %3,5 ödesin 2018'e kadar diyorlar. Evet. Bu olacak iş değil. Bir de şunu da anlamıyorum. Bakın en sonunda şunu bitirelim. Bir de bunu birkaç Türkiye'de de 2-3 günden beri belirtildi. Çeşitli Uğur Gürses falan da belirttiler. Bir de bu kadar borç verdik. Daha ne istiyorsunuz? Tabiri var ya şımarıklık. Şimdi bu kadar son 4 senede verilen borcun %80 ila 85'i Yunanistan'ın Avrupa bankalarına, uluslararası finans, özel finans kuruluşlarına olan borçlarının ödenmesini onlara sağladı. Gitti. Aynen öyle. Nobel ödüllü Stiglitz aynen onu söylemiş yani. Ve Alman ve Fransız bankalarına gitti büyük ölçüde. Diyor. Onları kurtardılar. Onları kurtardılar. Şimdi o yüzden çok rahat davranıyorlar. Bakın Papandreou 2011 yılında referandum yapayım dedi. Fransızlar, Almanlar ne yapıyorsun bilmem adamı pataküte indiriverdiler aşağıya değil mi? Evet. Niçin? Çünkü o zaman bir hayır çıkması durumunda Fransız ve Alman bankaları çok ciddi sıkıntıya düşecekti. Şimdi artık biraz Avrupa kurumlarının tuzu kuru, biraz o yüksekten o küstah pozisyonda bulunmalarının nedeni de o. Çünkü artık Yunanistan'ın bir ödememe dönemine girmesi, Yunanistan'ın avrodan çıkması çok fazla o kadar bankaları sarsacak bir durum değil. Çünkü alacaklar artık kamu. Avrupa Merkez Bankası, devletler, IMF. Dolayısıyla sarsılma imkanı da çok. Çünkü iflas edecek kurumlar değil bunlar. Ama tam da bu nedenle asıl daha esnek davranılması gereken bir durum değil mi? Evet, Avrupa demokrasisi için iyi bir gün olmuyor diyor Yanis Varoufakis de. Doğru olabilir kısmen yani. Yalnız şu da var. Bu referandum aynı zamanda Avrupa liberal teokrasisinin Çipras hükümetine bir sıkı çifte kement veya çifte çelme takma imkanı yarattı. Dünden itibaren birdenbire Avrupa alacakların borçların süresini ertelemesinin çok masaya gelmediği hatta hiç masaya gelmediği bir ortamdan birdenbire biz onları 90 yıla 80 yıla yaymayı zaten düşünüyorduk. Masaya da getirmek üzereydik siz kalktınız demeye başladılar. Şimdi burada şu çok ciddi bir tabii propaganda çatışması başlayacak. Çünkü şu anda Avrupa kurumlarının ve IMF'nin yegane beklentisi ve ellerinden gelen her türlü propaganda imkanını kullanacaklar. Evet çıkması. Evet çıkarsa hem Çipras hükümetinden kurtulacaklar ya Çipras'tan kurtulacaklar çünkü büyük ihtimalle istifa etmek zorunda kalacak Çipras. Zaten istifa ederim de edeceğini de ima etti. Evet. Hükümetin içinde birçok kişi gerek yok istifa ediyor ama istifa edecek. Başka türlü yapamaz. Hem istifa edecek hem de karşısına bir dizileri üzerine çökmüş Avrupalıların karşısında dizileri üzerine çökmüş bir Yunan hükümeti bulacaklar. Evet, büyük bir riyakarlık da var. Bakalım yani sen yakından izleyeceksin galiba. Bize muhabirlik yapmanı evet. Rica ederiz. Peki. Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Merhabalar. Günaydın Can. Günaydın merhaba. Ömer Bey diyelim, bir de bir konuğumuz var, adaşım. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hemen tanıtayım. Lütfen. Ömer Gökçümen, New York Eyalet Üniversitesi Buffalo kampüsünden kalktı. Tophane'deki İstanbul Açık Radyo stüdyolarına kadar geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evrim Kuramı serisine devam etmekteyiz. Şimdiye kadar Evrim Kuramı'nın tarihçesini, temel unsurlarını, genetik bilimlerin evrime olan katkısını, meyve sineklerinden insan genomu projesine kadar konuştuk. Bugün hem evrimsel genomik çalışmalar yapan hem de aynı zamanda antropolog olan Ömer Gökçümen bize insanı insan yapan özellikler nelerdir? İnsanı diğer canlılarla birbirine yakın kılan özellikler nelerdir? Hem farklar hem benzerlikler, bunları biraz anlatacak diye umuyoruz. Ben çok kısaca tanıtayım. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olduktan sonra Ömer Pennsylvania Üniversitesi'nde antropoloji doktorası yapmış ve o doktora çalışmasında Orta Anadolu köylerindeki kimliklerin biyolojik köken ve kültürel tarihlerle bağlamlandırılmasını incelemiş. Daha sonra Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmalarına devam etmiş. Ve insan evriminde ve çeşitliliğinde büyük genetik silinmeler ve tekrarlar konusu üzerinde çalışmış. Ardından da öğretim üyesi olarak New York Eyalet Üniversitesi'ne taşınmış durumda ve orada antropolojik ve evrimsel genomik laboratuvarını kurup çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de de Açık Bilim portalında Radikal Virgül Cogito gibi yayınlarda yayınlanmış yazıları da var. Yeniden hoş geldin diyerek Ömer'e ben ilk soruyla açayım konuyu müsaadenizle. Lütfen, estağfurullah. Genetik bilgi çerçevesinde baktığımız zaman diyelim bir noktada dünyada şu anda yaşayan bütün canlıların bütün genom bilgileri değerlenmiş, toplanmış olsun. Hiç fizyolojik özelliklere ya da kültürel özelliklere bakmadan işte başka bir galaksideki çok akıllı bir başka tür bu genetik bilgileri incelese, ya işte bu dünya denen gezegende 10 milyon tane tür var ama bunların içinde bir tane tür var ki hepsinden bambaşka, çok farklı. Biz bunu genetik temelde görebiliyoruz. İşte o da insan türü der mi? Bizi biz yapan, yani insanı bir tür olarak insan yapan özellikler diğer canlılara göre genetik temelde baktığımız zaman ne kadar benzerlik ve ne kadar farklılık gösteriyor. Evet, çok güzel başlattın. Çünkü ben burada not almıştım hangi mesajları vereyim diye kendi kafama göre. Sorunun cevabı kısaca hayır. Kesinlikle insanlar uzaylıların enteresan bir tür olarak algılayacağı bir genetik pozisyonda bulunmuyorlar. Aksine son derece sıkıcı bir genetik çeşitlilik gösteriyorlar. Mesela çok enteresan genetik çeşitlilik gösteren bitkiler mesela. Çünkü bitkilerin bir soğanın genomu insan genomundan 3-5 kat büyükken bazı bitkilerin genomları küçücük ama aynı tip morfolojiye sahipler mesela. Birbirlerinden çok daha farklılar. Bir şempanzeye bakarsanız bir doğu şempanzesi ile bir batı şempanzesi arasında mesela insanlara da olduğundan 5-10 kat daha fazla çeşitlilik var. İnsanlar sadece primatların küçücük bir dalında son derece az çeşitlilik gösteren bir tür. Eğer sadece genetik özelliklere bakarsak hiçbir özelliğimiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Peki aynı zamanda ama insanı özel kılan özellikler de sonuçta olmalı. Çünkü evrimleştiklerinden ve dünya yüzeyinde yaşamaya başladıklarından bu yana neredeyse mutlak bir egemenlik ve hakimiyet kurmuş olan diğer bütün türler üstüne, hatta bir sürü başka türün belki yok olmasına neden olmuş bir tür aynı zamanda. Bu nereden geliyor? Şimdi bir adım geriye atıp şöyle bir bağlamı tanımlayayım. Şimdi insanı çalışmak için bir sürü perspektif kullanılabilir. Yani kültürel antropoloji çalışanlar insanı başka türlü tanımlar, edebi çalışmalar yapan insanlar insanı insan yapan özellikleri başka türlü tanımlar. Bir evrimsel genetikçi ise aynı sizin sorduğunuz soru gibi genlerine bakarak insanı tanımlamaya çalışır. Eğer öyle yaparsak gerçekten de mesela sizin dediğiniz özellikler insanı insan yapan yani ne dediniz? Bir egemenlik kurmuş, diğer türlerin üzerinde bir dominion kurmuş, çevreyi etkilemiş gibi. Bunun aynı şeyi evet. Böcekler için veya bakteriler için de söyleyebiliriz mesela. O yüzden insanı insan yapan tek bir özelliği söylemek benim için bir biyolog olarak çok zor. Ama tabii ki bunun sizin beklediğiniz cevap belki de şu ki bizim beyin gücümüz diğer canlılara göre çok daha fazla. Gerçekten de böyle bir gerçeklik var. Nasıl çitalar çok hızlı koşmaya evrimleşmişse biz de abstract düşünmeye, soyut düşünmeye ve de yaratıcı düşünmeye bir şekilde evrimleşmişiz. Ve bununla beraber bir paket olarak yani beynimizin büyümesi ve daha fazla güçlenmesiyle aynı zamanda bir sürü başka şey olmuş. Mesela doğum kanallarımız da buna göre evrimleşmiş. Muhtemelen iki ayaklı olmamız ve ellerimizin boşta kalması da onunla alakalı, onunla paralel bir morfolojik değişim. Ve de bunlar tabii ki bizi şempanzelerden ve diğer hayvanlardan ayrı kılan özellikler. Ve de bu beyin gücü sahip olduğumuz aslına bakarsanız en önemli kuvvet. Geri kalan fiziğimize baktığımızda pek bir numara yok tabiri caizse. Evet, belki bir de şey fırlatan kol da bir tek bizde var galiba ama değil mi insanlarda? İsabetli fırlatan. İsabetli evet. Fırlatan evet. Kol. O da tabii beyinle çok alakalı. Çünkü aslına bakarsanız bize fırlatmak çok kolay gibi geliyor. Çünkü içgüdüsel olarak yapabiliyoruz. Fakat aslına bakarsanız bir şeyi doğru şekilde fırlatmak için bir basket potasına mesela basket atmak için o uzaklığı hesaplamanız lazım. Çok kısa bir zamanda kolunuzun kaslarınızın beyinle özel bir ilişkisi olması lazım ki o hesapladığınız yere göre atmanız mümkün olsun. O da çok değişik hem nörolojik hem kassal birçok fiziksel özellikten sonra ancak bu özelliğe sahibiz. Tabii bunun neden olduğu, nasıl bir yarar olduğu, ne işimize yaradığı da bir sürü tartışma konusu aynı zamanda. Evet, tabii. Tamam, peki. Çok iyi gidiyor. Teşekkürler. O zaman şu soruya belki gelmek lazım. Şimdi bir kere genetik olarak insanın diğer canlılarla benzerliğine baktığımız, aynı zamanda da ama işte bilişsel olarak ortadaki farkların ne olduğuna ve bunun sayesinde insan türünün nasıl bir egemenlik kurmuş olduğuna baktığımız zaman ortada neredeyse bir orantısızlık var gibi düşünüyorum ben bazen. Beyin gücü ve bunun beraberinde getirdiği bir paket içinde yer alan bütün farklılıkları bir araya koyduğumuz zaman işte insanı insan yapan belki temel özellikleri hepsini bir arada görmüş oluruz. Dolayısıyla tek bir özellikten haliyle bahsetmek söz konusu değil. Fakat bu geldiğimiz yere belli adımlar atarak ve belli bir yoldan geçerek gelmiş vaziyetteyiz. En azından evrim kuramı bize bunu söylüyor. Evrim kuramının karşısında bir kuranmış gibi sunulan yaratılış hikayesi mesela diyor ki insanları Tanrı yaklaşık 6000 sene önce yarattı ve yarattığı zaman ilk yaratılan insanlar Adem ve Havva bugünkü insanlar gibi insanlardı. Bugünkü insanlardan yapısal olarak, biyolojik olarak ya da bilişsel olarak farklı canlılar değillerdi. Evrim kuramının bize söylediğine baktığımız zaman halbuki görüyoruz ki başka canlılardan evrilerek ve çeşitli evrelerden geçerek insan bugünkü halini bulmuş vaziyette. Dolayısıyla bir zaman makinesine binip eski zamanlara dönsek, üstelik burada 6000 yıldan değil, milyonlarca yıldan bahsediyoruz insanın tarihçesi açısından. İnsana benzer ama insan olmayan başka türlerle belki karşılaşacağız doğada, zaman makinesiyle geriye doğru yolculuk yapıyorsak. Hatta belki insanın akrabası diyebileceğimiz ve bugün artık olmayan türlerden, neandertallerle ve deniz olanlarla karşılaşacağız. Bu aslında bu hikayeyi, yani evrim hikayesini bence çok daha zengin ve ilginç bir hikaye haline getiriyor. Üstelik tamamlanmamış, giderek her gün her yeni bulguyla üstüne bir şeyler eklenen ve daha zenginleşen bir hikaye haline getiriyor. Biraz o zaman Ömer bundan bahseder misin? Yani bir zaman makinesini bindik, geriye doğru gittik. Bir noktada insan türü yok dünya yüzünde. Daha sonra giderek ortak atadan insana doğru evrilmekte olan bir canlılar patikasını belki izlemek mümkün. O arada da işte belki insana benzer başka türlerle karşılaşacağız. Bunun hikayesini biraz dinlesek. O zaman kronolojik olarak anlatayım. Çünkü gerçekten benim öğrencilik zamanımda ortaya çıkan bir kısım buluşlarla bu mesele çok çok enteresan bir hale geldi ve şu anda bilim dünyasındaki en sıcak, en tartışılan konulardan birisi. Özellikle insanın yeni evrimleşme tarihi, yani son 500 bin senede evrimleşme tarihi. Bana ona gelmeden önce şu andaki bilgilerimizde ki bunlar muhtemelen değişebilir. Yani 5 aşağı 5 yukarı. Fakat bugünkü son dönemde bilebildiğimiz kadarıyla 5-6 milyon yıl önce şempanze ile insanın bir ortak atası var. Ve bu ortak ata Afrika'da yaşıyor. Muhtemelen yağmur ormanlarında yaşıyor. Daha sonra değişik ekolojik nedenlerden dolayı bu insansıların veya işte insan şempanze atasının bir kısmı yağmur ormanlarında kalıyor. Bir kısmı savanalara gidiyor bildiğimiz kadarıyla. Ve savanalara giden grup yavaş yavaş şempanzelerden ayrılmaya başlıyor morfolojik olarak. Bunu sadece fosillerden tahmin edebiliyoruz. Çünkü işin komiği, şempanze ile insanın atasının genetik yapısını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Çünkü şempanzenin genetiğiyle, genomuyla insanın genomunu karşılaştırıp bunların ortak yanlarını bulup ortak atanın nasıl genlere sahip olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama arada o 6 milyon ayrıldıktan sonra 6 milyon yılda ne oldu da insana geldik, o kısmı tam bilemiyoruz. Fakat fosillerden şunu biliyoruz. Çok kısa bir zaman sonra ayağa kalkmaya başlıyorlar. İki ayak üzerinde yürümeye başlıyorlar. Ama beyinleri şempanze büyüklüğünde hala. 3 milyon yıl sonra beyin büyümeye başlıyor. Ve de daha yeni bu hafta içinde ilk defa çok eski 3 milyondan fazla yıl önce yapılmış taş aletler bulundu. Demek ki bu insanlar bize benzemedikleri halde ve beyinleri nispeten küçük oldukları halde taş aletler yapmaya başlamışlar çok eskiden. 3 milyon yıl önce. 3 milyon yıl önce. Daha sonra bu insanlar yavaş yavaş neredeyse lineer bir şekilde her yeni fosilde en azından yaşayan bir grup insansı diyelim beyinleri devamlı büyüyor. Fakat şunu unutmayalım. İnsanın çok garip bir biyolojik durumu var. İnsan gibi kendi türü içinde alt türler olmayan çok az tür var. Normalde şempanzeler olsun, köpekler olsun, aslanlar olsun, kediler olsun değişik değişik küçüklü büyüklü türlere yayılıyorlar özellikle değişik coğrafyalarda. İnsanlar da aslında eski insanlara baktığımızda bundan pek farklı değiller fosillerde. Daha büyük insansınlar var, daha küçük boyutlu insansınlar var. Beyni daha büyük olan insansınlar var, beyni daha küçük olan insansınlar var. Aynı dönem içinde yaşayan muhtemelen 3-4 tür insansı olabiliyor milyonlarca yıl önceki fosillere bakarak. Fakat hatta öyle ki bizim hemen önceki atamız sırasında yani Homo erectus dediğimiz Afrika'dan ilk yayılan ve bizden morfolojik olarak farklı ama beyni oldukça büyük ve de dik yürüyen, ateş yakabilen, alet yapabilen insansılar muhtemelen 3-5 tane alt türü ayrılıyorlar değişik coğrafyalarda. Ve bu alt türlerin bir kısmından Neandertaller, bir kısmından modern insanlar, bir kısmından Denisovalı dediğimiz çok da hakkında bir şey bilmediğimiz ama genomunu bildiğimiz bir grup insan ortaya çıkıyor ve muhtemelen başka tür İnsanların da olması şu anda tartışılıyor. Pardon bir de araya girip şeyi sorayım. Homo florensiensis miydi? Bir de küçük Lucy diye adlandı. O Lucy değil. Lucy çok eski. Lucy. Homo florensis dediğiniz de aynı Neandertaller, küçük, Denisova gibi küçük ve de Güneydoğu adalarında yaşayan bir tür de bulunuyor. Ama sadece 5-6 Asya'da, evet. Asya'da ve aslına bakarsanız 50 bin sene zaman makinesi dediniz 50 bin sene önce dünyaya gitsek 50 bin 100 bin sene önce şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Sanki Yüzüklerin Efendisi dünyası gibi değişik değişik insan türlerinin yaşadığı modern insanlar aynı bizim fizyolojimizde olan ya da çok benzer fizyolojide olan Afrika'da yaşayan insanlar muhtemelen Afrika'da başka çok yakın kuzenlerimiz Neandertaller, Denisovalılar Asya'da, Neandertaller Avrupa'da, Florensisler Asya'da, Endonezya'da ve de şimdi bir iki tane daha çok yeni çalışma var. Daha farklı türlerinde olması ihtimali var. Benim çalışmalarım da buna biraz dokunuyor. Böyle bir durum var ortada. O son 50 bin senede, son 100 bin senede sadece insanlar kalıyor. Bunun nedeni de tam olarak bilim... Efendim? Bu alt türler insan, yani modern insanlara, bizlere genetik olarak yeterince yakınlar ki türler arasında çiftleşmeler ve üremeler de olmuş değil mi? Yani aynen öyle. Modern insanın genetiğinde artık var olmayan insan alt türlerinin izlerini bulmak da mümkün. Aynen öyle. Yani tamamen aslında bakarsanız bunların türleri tükenmemiş. Türleri tükenirken son bir havleyle tabiri caizse bize kalanlara %1, %2, %3 bu tartışmalı. Ama ben kendi araştırmalarımdan söyleyebilirim ki neredeyse kesin bir iz bırakmışlar. Özellikle Avrasya'da bu biraz daha fazla. Ama daha yeni bir makale hazırlıyoruz şu anda. Orada bir salyada olan bir gen bulduk ve bu gendeki çeşitliliğin bir kısmının Afrika'da yaşayan ve de tam ne olduğunu bilemediğimiz bir hayalet türden geldiğini iddia ediyoruz. Ve de bunun sadece ben iddia etmiyorum, başka insanlar da iddia ediyor. Yani bu Yüzüklerin Efendisi dünyasından karışmalar olmuş ve bunun tarihini de genomumuzda taşıyoruz. Peki başka canlıların alt türleri var olmaya devam ederken insan alt türlerinin tamamıyla yok olmuş olmasına dair sebepler olsa gerek, bunları açıklayan bir takım tezler olsa gerek, bu konuda ne düşünülüyor? Bu tabii Amerikalıların deyimiyle milyon dolarlık soru. Eğer buna kesin bir cevap verebilirsem çok ünlü olurum, benim kitaplarımı okursunuz diye düşünüyorum. Fakat tabii ki en akla yatan, ya da akla yatan demeyeyim de, en çok insanların speküle ettiği tabii ki insanların zaten agresif bir tür olduğu, yayılmacı olduğu ve de bu yayılanların diğer türlerin ya direkt olarak şiddetle yerlerinden edip öldürdüğü veyahut da avlarını, yerlerini, habitatını yok ederek onları sürdüğünü iddia ediyorlar. Ama bir durum daha var. İnsanların Afrika'dan çıkmasıyla, modern insanların Afrika'dan çıkmasıyla buz çağının çekilmesi örtüşüyor. O yüzden de bu büyük iklim değişikliği belki de Avrupa'da ya da Avrasya'da olan insanların bir kısmını yok etti. Bu da bir tez. Şunu biliyoruz ki görünüşe göre insanlar diğerlerinin erkeklerini almışlar bir şekilde. Yani insan bu karışmada insanlar o tarafa bir şey vermemiş de onlar hep bize bir genetik materyal vermiş gibi duruyor. Tabii çok az örnekten bahsediyoruz. Bu da enteresan çünkü bir domine etme durumunda sanki o insanların kadınları, erkekleri komünite içine alınıp asimile edilmiş gibi geliyor. Fakat böyle bir durum yokmuş gibi geliyor ama dediğim gibi 3-5 örnekten bahsediyoruz. O yüzden bu konu kesinlikle tartışması tamamlanmış bir konu değil. Evet, benim sormak istediğim yaklaşık 126 tane soru var. Fakat bunların hepsine zaman olmayacak. Ömer Bey'in ya da Can'ın da sormak istediği şeyler varsa ben bütün zamanı almayayım diye de biraz endişeleniyorum. Ben yayın öncesinde de konuşmuştuk biraz. Yakın tarihe geldiğimiz zaman, yakın tarihte bu genom gen çalışmalarıyla alakalı bir şeyler bulabiliyor muyuz? Bu konularla alakalı çalışmalar yaptınız mı? Yani o popüler tarih üzerinden görülen aslında şunlar Türkmüş, aslında bunlar şuralıymış gibi çalışmalardan da bahsediliyor ya. Gazeteleri daha çok haberlere konu olan çalışmalardan. Şimdi bu konuda kafamda 2-3 tane söylemek istediğim şey var. Bir, insanların genetik çeşitliliğine bakarsak bir kere her şey Afrika'ya geliyor. Yani hepimiz Afrikalıyız ve de çok yakın bir zamanda, yani 100 bin 200 bin sene ki bu evrim için hiçbir şey. Hepimiz Afrikalıyız. Daha sonra da tabii ki insanlar arasında çeşitlilik var. Bunu gözlemleyebiliyoruz da hastalıklara olan yatkınlıktan deri rengimize, benim saçımın olmamasından Ömer Bey'in hala saçının olmasına kadar birçok şey muhtemelen genetik özelliklere dayalı bir çeşitlilik var. Ama bu çeşitlilik ne söylemek istediğim, bir Afrika orijini, ikincisi de bizim kafamızda yatan ırk kavramının genetik bir altyapısının olmaması. Karşılığı yok yani. Çünkü mesela Afrika'daki bir Masai'lerle pigmeleri karşılaştırdığınızda veya Güney Afrikalılarla pigmeleri karşılaştırdığınızda bir İsveçliyle Japonya'yı karşılaştırdığınızdan daha fazla genetik farklılık görüyorsunuz ama insanların kafasında onların hepsi Afrikalı mesela. Evet. Bu da çok enteresan bir soru. Sizin okuduğunuz gibi belki de bizim kafamızda genetik olarak veya kültürel olarak deri rengine daha fazla olması gerekenden ya da genetik olarak etkisinden daha fazla önem vermemiz gibi bir durum söz konusu belki de. Bilemiyorum neden böyle oldu ya da tamamen tarihsel nedenlerden dolayı böyle. Irklar yok bizim bildiğimiz kadarıyla. Irkçılık veya kültürel ırklar tabii ki var ama biyolojik olarak tam olarak bir temeli yok. Ne yazık ki antropolojinin çok büyük günahları var tabii bu işin hala bugün bile tartışılmasında. Son olarak da şimdi tabii bundan da bahsetmeden olmaz. Şimdi bizim modern genetiğin en büyük meselesi toplumsal genetikten ziyade kişisel genetik. Yani sizden aldığınız genetiğe göre sizin özelliklerinizi çözümleyip ona göre ilaç, ona göre tanı, ona göre hatta işe yerleştirme. Mesela şimdi atletik ne kadar hızlı koşabilir, ne kadar hızlı koşamaz, ne kadar uzun boylu olur falan gibi meselelerle çok uğraşıyor insanlar. Bu da etik olarak ve de bilimsel olarak bizim önümüzdeki 10 senede çok uğraşacağımız bir konu olacak. Mesela eğer ki gerçekten boyumun şu kadar, çocuğumun boyunun 2 metre olacağını biliyorsam onu baskete yönlendirir miyim, yönlendirmez miyim? Veya çok kısa kalacağını biliyorsam ya da nispeten kısa kalacağını biliyorsam onu basketçi yapar mıyım, yapmaz mıyım? Ya da yönlendirme gibi sorular ortaya çıkacak. Tabii bunun çok daha kabus senaryoları da var. Oralara hiç girmeyelim. Evet, ırkçılık yepyeni bir şey yani. Evet. Yeni ırkçılık. Yani kişisel ırkçılık. Kişisel ırkçılık. Biz de bir ileriki programda aslında bu çok yakınlarda yayınlanmış olan Çin'de Sun Yat-sen Üniversitesi'nde yapılmış insan genini üstünde genetik değişiklik çalışmasından bahsedeceğiz. Ömer, bu senin dediğin türde bireye özel genetik çalışmalar ya da analizler aslında belki bu tür teknolojilerle bireye özel genetik modifikasyonlarla da birleştirilebilir ileride. Bu da etik olarak üstünde düşünülmesi gereken ve çok sorunlu bir şey gibi geliyor bana. Tabii yani 15 yaşında %80 evet, kanser olacağını biliyorsanız çocuğunuzun bebekken değiştirme imkanınız varsa değiştirmez misiniz, değiştirir misiniz mesela? Yani çünkü herkes cesur yeni dünya tarzında düşünüyor bu işleri ama bir de işin bu hastalık ve insanların çektiği acılar meselesi de var. O yüzden zor bir konu etik olarak. Doğru, iki taraflı bir konu. Yani bir taraftan sen kızını illa basketbolcu yapmak istiyorsun. Dolayısıyla boyunu 20 santim daha uzatacak bir genetik modifikasyon yapmana izin verilmeli mi sorusuyla %80 ihtimalle kanser olacağını biliyorsan bunu önleyecek bir genetik modifikasyon yapılmalı mı sorusu farklı sorular. Kamuoyunda da aslında değişik yansımalar buluyor. İleriki bir programda bundan daha detaylıca bahsedeceğim. Sen de biliyorsun mutlaka. Hı hı. Etik olarak ilginç ve zengin bir meseleyle karşı karşıya kaldığımız açık. Peki çok konuşacak şey var fakat süreyi bitirdik. Evet. Bitiyor. Senin söylemek istediğin kapatmak için programı birkaç bir şey varsa ben sözü sana bırakayım. Bir şey var aslında, bu biraz da bağlıyor gibi bu konuları. Bir de işin insanı, insan yapan özelliklerden bahsettik ve de bunun paket olduğundan bahsettik. Bu paketin içinden tek bir özelliği alırsak neredeyse hemen bütün bu özelliklerin tek özelliklerin hemen hepsi bir dağılım gösteriyor. Bir istatistiksel dağılım gösteriyor. O yüzden herhangi bir konuda beyin boyundan kol kılılığına, boydan yaşama süresine kadar bu neredeyse hepsinde şempanze gibi olan insanlar tek bir özelliğe bakarsak ve de insan gibi olan şempanzeler var. O yüzden tek bir özelliğe bakıp da insan büyük beyinlidir, büyük beyinli şempanzedir diyemeyiz ya da büyük beyinli primat diyemeyiz. Çünkü bir sürü büyük beyinli şempanze var ortalıkta. Yani veya insan işte tüysüz hayvandır, tüysüz şempanzedir ya da tüysüz primattır diyemeyiz. Çünkü yine bir çeşitlilik var ortada ve bu çeşitliliklerin bu paket meselesi benim kafamda çok önemli bir mesele. Çünkü insanlar bu konu böyle düşünmüyorlar. Ancak bir insanı hiçbir zaman bu paket meselesi önemli. Çünkü bir insanı bütün yapan, insan yapan özellikler aslında bir kombinasyon. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben de o zaman radyosunu yeni açmış olabilecek dinleyiciler için bir kez daha duyurayım. Ömer Gökçümen konuğumuzdu. Evrim serisi içinde insanı insan yapan evrimsel özelliklerinden konuştuk. New York Eyalet Üniversitesi sisteminde Buffalo kampüsünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Genetik bilimci, antropolog ve evrimci biyolog. Ömer, Amerika'dan kalkıp İstanbul'a kadar geldin. Bizi aydınlattın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür. Hayalet türleri konuşmak üzere gene çağırabiliriz sizi ama. Evet, ileride başka programlarda yine mutlaka konuşmak istiyoruz. Yine bekleriz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete programında sonuna geldik. Ve müzik çalacak zamanımız da kalmadı. Birazdan iklim programına, iklim için programına geçeceğiz. O zaman hoşça kalın diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.